aw bi shay'in wala ci dara min jëfë rek ci sawaram ma lo xamne la yahilu dagan la ka ñëll da nga yëk ci setan ku jëm fenn da nga xet ba xamne li ngay bëgg doxi lo sañu dox la ayut sa sawu kay nu ko sax bu baax baax bu ci def dara lu ay sawaram itam da nga ci moy do def dara lu ay ni ki jëjënte ci ko xamne wul la jëjënte ak mom ci yaram lepp nang koy moytu lepp lo xamne sañu ko rek yoon ay la ko rek de ko moytu fo toll qala waxna allah yalla subhanahu sayyidina ko lepp li yoon ci mom ne wul la ci nak ñinga xamne ko ñoom haazuna way yott lañu li furoji him ñeel seeni sawkay ila xol yi ba ci waxam ja fo ilay ko ñe hum ñoom al haaduna ñoo di way jeegi da dagan jëm ci la araam sun borom ba muy tagg ñu gëm yàlla dëgg dëgg dooy na ca ñuy sàgg seeni sawukaay dañ ko jëmale fu may ci seeni soxna mbaa jamono yi jaamu jigéen amee ñu jëm ci seen jaamu jigéen da caa tag nag ne ku weesu yooyu yaar muy soxnaa ko taara dem ci leneen nag yow yaa jéggi nu dagan jàll ca lu araam wa harrama aramal na allahu yàlla subhanahu solal naa ko lépp leenu ci moom al fawahisha ñaawteef ya maa la nga xam ne dahara feeñ na min haa ci ñoom wa maag la nga xam ne batal na biide na su borom moom day aaye lépp lu bon moo xam day lu bon luy fis ci cër yi wala muy lu bon luy làqu ci xol ci biir lu ci mën doon daal ab jëf day moytu lépp lu ñaaw waa ñu qaraba ak bu dee fi jege ak ñu saaw jigéen ña fii dami xay bi xin na ci deneti seen bërëb aw ñu faasu xin na wala seen wasin jigéen bu tolloo ci gis ne rek moo xam deneti mbërëb la moo xam deneti wasin la ba kera muy jeex ba mu sangu bor ga mu seqal muy jëkkëram wala bu dee jamono yi jaam bu jigéen amee te di ab sangam war naa oromaal la tàmbalee jumbax ko ci bëti woon ba kera dera jey jeex ba mu sangu farata ga noppi wa xarama araamal na ñu misaay ci jigéen ñi maa la nga xam ne taqaddama jiitu woon na ndekkur naa sunu tudd iyaahu moom neen am na ay jigéen yoo xam ne ñoo waxoon ne suñoo leen a takk boo ko dee wàññi foofu matal na yaar juróom ñaar te leerloon nañ ko foofa da koy fàttali fii rek wane ne am na ay jigéen yoo xam ne raamnañ laa takk te waxal nañ ko ca foofa wa amara te mu digle di akkli tay bi ci lekk aji tey xuuru aji tey nag al xalaalu mooy aji dagan nga xam ne falaa yaxilu du dagan làkkañeel la anta akkula ngay lekk illaa tayyi ban dare aji tey walaa talbasa te doon sañ a sol illaa tayyi ban dare aji tey wala tarkaba te doo sañ a war illaa tayyi ban dare aji tey wala taskuna te doo sañ a dëkke illaa tayyi ban dare aji tey wa tastaamila te danga jëfandikoo wala wa tastaamilu te danga jëfandikoo saa'ira maa mboolem la nga xam ne tanta fi mu danga jëriñoo bi ci moom tayyi ban doonu ngi aji tey ñu ne sun borom daa wax ne ya ayuha alladhina aamanu kulu min tayyibaati maa razaqnaakum dafa digal mboolem ñi gëm yàlla ñu lekk lu tey te mooy lu dagan kon nag nee na looy lekk na dagan looy sol na dagan looy war na dagan looy dëkkee na dagan lépp looy jëfandikoo daal moom na nekk lu dagan ndax suñ laa jëfandikoo lu araam wamu waraayu zalika nekk nañ ci gannaaw loolee nag mustabihaatu waylant man tarakaha ku leen bàyyi salima mu mucc wa man axadaha ku leen jàpp kaana mu nekk karaatihi niki aji sàmm wala niki aji for xawla alxima ci li wër kaarangeel buur yooshiku dana jege mooy dana xaw an yaqaha mu tàbbi fiihi ci moom nee na daa am yu dagan te fis yomb xam am yu araam yu fis yomb xam am yu lënt yoo xam ne nag day am mandargam araam am mandargay dagan yu lënt yooyu nag moom nee na sori len rek mo ci war bo len soré da nga mucc sa diiné mucc sa dara mucc waye bo len djégué rek bo tout da nga melné ku fekk fu bour arné bu ken djégué fo ken sam nga dem sam ci wét ga soot nga jek jek dugg ci la bour aron musiba dal la patay nak boy djégué da lunt sootul le nga dugg ci lu aram wa harama aramalna Allahu yalla subhanahu sulayna ko lepp li yelu ci mom ak lal mali lek alal bil batri ci ak neen aram na ci ab julit muy lek jenn alal te amimo ko ci anam ko dagan faaw rek bala lek jenn alal nuko amé ci anam ko dagan te o minal batri bokku na ci ak neen al ghasbu dan jël wa tahaddi ak jalgati wal khiyanatu ak wor war riba ak riba wa sufta ak ger wal qimaru ak kart wal gharar ak gharar wal khishu ak jaxase lu bax ak lu yamay wal qadihatu ak wor ci ay jëf wal khilabatu ak wor ci ay wax bok na ci nek al jabru tamilu aram bole ja dal nit rek ci ëpp ko doole ëpp ni doole dal dina ngu yewam jalgati jalgati moy wess sang waré am niki bo lu yewon xamni bi def sang nga waré am nga wessu ko ba nga wara suf suf ci lopp lola ci lañ la abal ba la nga luyé dama nonu ak jalgati la wor moy lu melne ñu denk la nga war ko lu ci ga ëpp na def por kenn ci alalam ba ci wa kërëm ba dara dal nga sam ko luté lepp luy xéttu riba rek taw yeso nañ ci bari bari ci buntu njaay res na ko moytu ger ger moy nangu ab neexal niki ngay arté ni lay neexal ba tax ngay arté jox deug ko amuton deug ba xañ deug ga amun deug xéttu ger yoy bokk na ci gëna aram ak carte carte bokk na ci gëna aram lepp lo xam nak mom kéré tek ab tek kete ak tek ñu jëf lañu jëf ku daq jël ko rek lolu carte la ak luñ ko mëndi défé garor nak ci mbirum njaay day faral di amé garor moy lu wóoré di niki jaay lo xam dafa reer xamuñu baxam dana feñum deet ba jaay luñu sacc xamuñu baxam dañu japp sacc baam deet ak mbolem xéti wóoré di nga wéssoon ci buntu njaay rek matta moy ak wor ci jëf neena won moy ki jënd ñew nga jox ko mu toob ba nga jox ko ndox mu sedd mu naan ak yi demé nonu nga xamné da la russo baña jëndante ak yow gannaaw ba war ci wax nak mom dafa yaatu dara feen ci nga wax ko ñeug gu reey reey gopp lool na lolay jar ik nga wax ko fukki jinn tamuy jar ñaar jinn ak ñett ba bok di publicité di ci wax lu amut te aaju bo yegle am njaay mo xam ci radio la mo xam ci journal la mo xam ci télé la da ngay wax ci njaay ma am ci waye bo ci waxe lu amul ngir bëgg jaral rek lolu aram na baatu an rishu gim tuddu muy wor koy wax tam jaxase lu baax ak lu yamaay dafa yaatu lool lepp loy jaay rek rax ca lu ci bokut ba nga woné ko anam go xamné ñi defé ni pire ba la te du pire ba ni ko xéti falsi ni mu baré légui danaka lu ne rek amna ca té sax falsi bi gëna jar ndax day gëna yomb ñi jaay sax xam nañ ko da melni légui yu bari falsi ba lañ cey jaay te duñ léral kay jënd ne ko li ko du pire bi lo lepp bokk na ci yi gëna aram aram ba gis bu wax ni sax man ghashana falaysa minna bokkuna ci gëna aram di jaay xam ci sik di waxoko kay jënd bepp sik bo xamne suko xamé du jënd ba suko xamé jëgum fayal dana ko wañi rek tay war nga xamal ko ko batay fekke xam nga ne mom lolé muy jënd tir ba la bëgg tay li ngay jaay du tir ba dang koy léral nako lima lay jaay kat du tir ba su bëggee jënd su bëggul bàyyi wa harama aramana allah yalla subhanahu sallana ko lepp li yelu ci mom ak lal maytati lek meddu wadami ak deret wa lahmil qinsiri ak yap bab ko wa mag la nga xamne ohilla yekates na kaddu ci khairillah yelul yalla bi ci mom wa mag la nga xamne dubi haren def nako ci khairillah yelul yalla bokku na ci aram lek meddu meddu ab julit sañ ko lek deret mum ñaar la deret jëñu fiss moy gi nga xamne bo rendé rek mu dal tambalé sorti ko mba ngay fess rek mu jëkke jëk tambalé nacc te deggo aw yap deggo ab téngo yoy deret mum moy juñu fiss mum sobé la deret laap nak moy gi nga xamne nga xoti ak sa dit ba ka degg yap yu muy nacc joju mum laap na mbam xox mom lepp lañ ko ay da tuddi yap rek waye lepp lu bok ci mbam xox rek dañ koy ay batay lepp lu ñuy rendi tuddu ci turu kurul yalla diké turu xërem ba leneen ba bok ñukoy rendi ku bok tak yalla ndax rendi ak jaamu yalla la yalla lek yalla rek lañu saña rendil lu mel nonu haram na ci ak julit wa mag lo xamne ahana dimbulena halamouti ci deham ga taraddin ak bartandigu min jabalin ci aw doj aw waqsat wala fad bi hasan ci yet aw khairiha balud mom wal munqanihati ak aj kharandiko bi hablin ci bum aw khairi yolud mom illa an yudu tara dara bu def ko lorulo ila zaliki jëm ci lolé kalmay tej ni ki med batay neena lo xamne da barasiku daanu ba ñu faddu ko aw yet ba leneen lu bokku tayet niki aw doj ba mu xarandiko ci bum ba leneen du melne lolu su def nga xamne paddu ya gañu na su bo baare nga du ci amati jariñ bu paddu ya xosi gañu rek jekki di ko ren du ci am jariñ waye nak bu fekke paddu ya gañu dañ ko wess won ci gannaaw bu ko rendé mu baax nak gañ nagu ci ne day dé ci ci dara ndegam paddu ya mom bobu debul rek te waxan nan paddu ya ci gannaaw moy yam su paddu ya debul rek rendi ga baax waye nak paddu ya xosi gañu mom boko rendé itam duko taxa dagan waye nak bo xasse lolu ba nga xamni bo lekul de kon dañ la may nga lek meddu balu melni yi nga wax legi te paddu ya dem te gam nga lolu bo lekul de te gisso lu may lola kon nga saña lek ci lola wadhalika lole idha sarat moy ndem mujju nañu bitalika ci lole ila halin jëm ci am bir la hayata mom ci ak dundu baxdaho ci gannaawam fala zakata kon di rendi fiha muy nekk si ñoom mooy di ci am njariñ li waxoon rek moom lay leeral ne ñi mu wax ñi xam ne dañoo gaañu su gaañ nga mettee ba nga xam ne paddu yi dem na jëkki leen rendi du ci am njariñ du tax mu dagan waaye nag fekkee paddu yi demul nag boo leen rendee moom mu baax wala ba as ayut lil muddu tarri ñal ko ñu loruloo ay yakula mu lek al mayta te med waye ci baha te muy reg waye te zawada te mu ci yobulu fa ini sana dem doyluna an ha wulis meduma paraha mu wacc ko ena bo loro te gisso lu muy med da nga saña lek ci meduma te sañ nga dem ba reg da am ñu waxna bo lekke rek ba te sa bakam ana bo lekke lo xam rek xam nga ni do dehati da ngay yem fofu waye do saña reg mu mune nak sañ nga dem ba reg te nga ca wut sax yobale ngir bo lor waté ba ag fa nga agone man ca jariñu so démé nak ba am lénen nak lu dagan nak ko lor ji jeex na nga sa ni meduma wala ba sa ay bil intifahi jariñu bi jirdi ha ci daru meddu iza du bi xandem ci bi jeef nako wala yu salla way defu julli alayhi ci darwa wala yu baax te defu ko jaay lo xamni meddu sobe la darwa toko tende bam set digi toy toy ya tak tak ya tamé ci mëna jariñu ci yar dong mi doxum ñuul moy doxum kessé ak lu waw waye suñu ci jëf diko lu bokk te yoy yar té daru mi du wowe kat sibit lañ ko sibit tax ko la mu ñu su ci julli mu ñu su ko jaay batay wala ba sa ay bi salati ci julle ala julo di sibahi ci jariñ dek mente ya ida dukiyat ne rendef na len wo bay ja seenu jaay deg menti moy rabbi yi fad mom neena bo len jappé rend len ciiri dar tal nay lab ban nga julli ci dar yoyé ban nga jaay dar yoyé tax bu dé ci yoonu maay mom yoyu di fad di len supré way aguñu ci aram wayun tawama def na jeriñu ci suufil maytati ci ngeenalal med wa shahriha ak waram nga ko mak la nga xamne yun sax def na ko dindé mo def na ko noccé min ha ci medduma fil hayat ci waxtu dunduga ina bindé li medduna te meddum sobe la duté la nga xamne bu muy dundu man nga ko ci dindé te du metti ci mom bu diko yek tu xasse medditam man nga ko ci dindé jariño wa ahab li gëna sopp ina jëm ci malik an yuhsala moy bu defiko raxas manam da nga dindé ci medduma nak bu fekké da tax sobe mom faaw nga war ko raxas ay bu fekké taxul sobe na la wax né da ñu sopp nga raxas ko wala yuntafahu defu jeriñu birishiha ci ay dungam wala ji qarniha du ciagenu ci bejeenam wa azlafiha ak ay njaaxom wa anyabiha ak ay bañam da wax né bu ñé li medduna te meddam sobe la dogu yu mag ya nga xamné mo tax ci der yaram wa nga xali bamuy dund boko lu sukki mi metti yoyé dogu légui sobé la té dogu yu xew yi nga xamné mo borun japp ganar wala yu mel non mu jek jek top la dul ko yoyé mom labna wayé nak dogu nga xamné mom bamuy dund boko lu sukki mi metti lolu xasse med rek légui dogu wo sobé la dama né djël baak wéyak bañ nga xam bamuy dund boko lu dund mi metti patay bu lolu xasse med jeexna yoyé sobé lay don wa kuriha sibifna al intifa'u jarinu bi an yabil fili ci bañu ñay da ñu wax ni aw ñay mom medde itam tuté bañ ya ñu wax iwar ñu ko sibré yam ci waye du ag ci aram ndax bari gum bari ndariñ waye wax ja gëna wor moy ñay ak lepp lu am dérëf ji sortiku bu xasse med rek sobé la bañ yaak yoyé nga xamné bo muy dund boko doon dindé ci mom muy metti sobe lay doon ñay wa nak buñu ko rendé doon ci sax rendi ga du teur rendi cior rek la ba mu dé nénañu kon bañ ya manes na ko jëfëndiko buñ ci dé wax dara ak sip rek lay doon té du nekk sip bu am doolé sip bu xawa cheikhlu rek lay doon wa kulli shay'in mepp ndir ndir xinsir ci xinsir haramun aji haram la teew nak waxal urkhisa yola malefna fil intifah jarinu bi shahrihi ci kawaram nga ba xox mom islam da ko bañ lol aw yapam señe su ci laal dara teew nak kawar ga mom nenañu mais na ko jarino niki nga def ko ci kenaay diko gege no ak demé non dal waye lepp lu bokku ta kawar ga rek señe su ko laal liñu maye sax ci mu meddam aram bo defare deraw bam set nga man ca jëfëndiko ndoxum kessé mu ñu wax ndoxum ñuul ak yeneen ñam wo xam da woon ko fekku ci deru bam xox deru bam xox meddu mom bogu meddu ci jëm do ci saña jariño dara wa harrama aramal na allah yalla subhanahu sayyidina ku lepp yoon ci mom shurbal khamr nan sangara qalidha ajnewum wa kasiha ajbare subaram kat dafa aramal lepp lu xetu sangara biñu nak li sangara la nan ca lu bari ak nan ca lu neew ñoyemo lu ci nek rek lu aram la wa sharabul arabi nanuk arabi yow ba isin ci bobé fadhihu tamri xonjal tandramal wo wa bayyana tabirulun ar-rasul yonante bi alayhi salam ne an kulama nak lepp lo xamne askara mandalna kathiruhu ajbarem min al-ashribati ci nan ya fa qaliluhu top aji neew haramun aji aram la neena ba yalla ay aramal sangara bo bala fek arab yi ñu dal jël tandrama xoj ko jamban ko bu fora for ba nga xam day mandal yonante bi dal leral ne lepp lo xamne xet nan la buy mandal rek dal ne doon sangara ni mu waxe ne lepp luy mandal ci xeti nan yi dañ cey deggene kon lo xamne du luñuy nan waye nak man na mandal amna wote ci digeunte borom xam xam yi amna ñu wax ne lepp lu mëna mandal doon ci sax du luñuy nan ki xéetu yambaak xéetu dorom yu bari ñok sangara ñoy mo tay ñom ñi wax lool dañ ci atté bu 10 a 10 ci jamono ñu tollu tax bari gu yoyu bari ak yaq ci aduna bi amna ñu wax ne lolé kat ndegam mom du luñuy nan dañuy xéet su fekké ne koko jëfëndiko na ca mu mëna soppi am xélam def na lu aram té até kat bu war na ko yar yar gan ak moy xéer rek la ci jaadu mu tek ko ko waye bu fekké koko di ca jëfëndiko rek lo xamné da koy fajo tayit du wañi dara ci xélam du wañi dara ci yaramam lola kon dagan na bude ci walu law gi nak mom dañuy japp ne lolou nga xamne nekul ak nan iki yamba doraga bu yoyu jëm ji law nga xamne bu ko defoon ci posam julli walé ko itam du tax dara yaqku ci julli ga jëm bi sangara nak mom sobe la fu ko tak rek faaw du war ko raxas te ko ko nané faaw ñu war ko gitan mo xam mandina mo xam mandiwut nañ ko waxawon ci gannaaw juroom ñet fukki ya wa kullu ma lepp lo xamne khamara murna al haqq la khalma fa askarahu te mu mandal ko min kulli sharabin ci gep naan fa ho mom qabru sangara la gep naan go xamne rek man na murum xel mandal ko ko bu mu sigre dal ne doon sangara wa qala waxon rasul yonenti bi alayhi salam innal lasina ka nga xamne harama aramalna shurbaha nanam ga harama aramalna bayha jayam ga yonenti bi neena won yalla bi nga xamne mo aramal ku nan sangara patay mo aramal ku ko jaye wanahate mu tere won hadis khaliitaini wulis yar yi jaxase min al ashrikati ci xet nani wa zalika talole ay yukhlata modi bu defu len taxase hindal intibasi fa xolji ga hindal shurbi ak fa nan ga da wax ne yaronte bi ay won na taxase yari nan ndax man nam ag ci man mandal te do yeg ne ag na ci deg rek mandal taxase bokku ne yar la man nam ba ngay xolji ngel ni taxase melni nga bolé tandar ba ak reseñ xolñando jambana do lolou da nga dina jaxase ca ba nga di xogn manam itam nga xogni fekke manam xoj fekke ba ngay nan nga bolé yari nan yi lepp ay won nako tax bañ fekk ma am ci degal rek mandal te fekk na yegoko wona hate mu tere won ani intibati wol xogni ci dubai ci ak tax wal musaffati ak ndab li di ko do ron yanti bi dana ay ak tax ab tax mom paran ñuko xam waye day melne ngelaw dug ko dakoy jafé motax daana bañ kenn di ñambaan ci xonji ci ab tax ndax man na gaaw ag ci degeerep mandal ci koku dug ko yek ndap lu ñu diw ko doon itam ko doon dafa am doole daana ko ngelul ko mëna jaar fenn kon day dal di gaaw mandal daana ay ku ci xonji xamni kon xéeti ñambaan yi muy dakkar muy xéeti yi nga xam yépp rek niki bu yépp rek wax njaban bam neex sa du mandal rek dagan na xewal la waye nak bu ci dem bay mandal dal soppu ko sangara wanaha tere wonna on yonenti bi alayhi salam han akli kulli tinabin wolis lek lepp li borom ak sel mina sibah ci nek menti yonenti bi dana aye lek lu amu sel mana fad morom ma niki mofara tenek tilak ideme non bu de ci yoon mal nak mom day jappé tere gogu tere xip agul ci aramal ko waxan akli luho bil humuri agul lek yap ci ndam ya ak ahliyati ko ju keur wa dakhal tabna ma dakhal hasin tabikay luho mul khayli yap ci fasiya wal bihali ak bakhalaya li khawillahi ngir wax yalla tabaarak wa ta'ala li terka boha ngir ngeen di len war ngir ngeen di len war wasinatan ngir mu nek way tay neena yonent bi ay won na lek baabi keur yi baabu keur haram na lek ko baabi aliya nak mom dana ko wax legi yi nga xamni mom ñewugo ba min ci keur gi yey mo sess na len lek bo len dobbo mo len lek ay baabi keur yi mom haram na lek len te neena fas non la baxla yit non la ndax neena sun borom da wax ne li terke bu ha wasinatan da sak yoy ngir ngeen war len di len waje wala zakar de dendi muy jariñ fi seen ci dara min ha ci ñoom buñu ne baamum keur wala baxla wala fas aramna ko lek kon rend ko du ko taxa dagan rend ko du ci am jariñ ila fil humuri dara ci mbam ya al wahshiyati ko jung jay allah ban ali mom bol robo man leena lek waye nak bol ande ci keur gi bañ min melni mbali keur gi tam daldi aram ne mbami keur gi wala bas ayit bi akli sibahi tayri ci lek deg menti jawuji wa kulli si ni khalabin ak lepp li borom gaddukay modi we wu ñaw min ha ci ñom bre ci yoon malik mom lepp li naw rek ci xéetu ñanaaw yi mënes na ko lek doon ci sax day lek sobe melni tam wala mu am wéwu ñew di fadd morom mayit tuté rek mom bu dé ci yoon malik lepp luy naw rek daga nañu lek ko kon ci tak tak rek bu dé ci yoon malik man nga né bolem ñanaaw yi naw rek lepp lepp dagan na ci yoon malik amu ci dara dara duñu aramal amna ci luñu sip nak niki nenañu bi wax jugug ak may sa njuburu koy tuddi ci arab al waqtuwatu ak al hudhudu ñom dañu leena sip te ñom dañuy naaw dañu wax ni ñom dañu bari ak lek sobe lol lol waye nak gis nga ne tam bari na lek sobe di metti ci taxul ñu bolé ko ci ya ñu sip waye ñom dal non lañu waxé ci tak tak ba tay lepp lo xamné lu dëkk la ci kéej rek bëc ci yoonu malik dagan na donti sax lañu wax xajub kéej la wala mbam xoxo kéej wala lay nuru doomi adama ci kéej téwut yoy yépp dagan nañu donti sax dañu mëdd ndax mëddum kéej mom dagan na motax ñu mëna jëfëjiko jëdd yena mel so ñewé ci rab yi nga xamné ñoo dëkk ci suuf ci mom dañuy xéet ci téxalé ñepp rabu ñay Allah wo xamné du fat morom rek bu dé ci yoonu malik dagan na ñepp rabu wo xam day fat morom ma bu dé ci yoonu malik duñu sip lay doon su ko défé nak amna ay benn yo xamné amnañ cey wax ndax bo ñëwé ci xaj bi nga xamné mo min nek ci kër gi am nañu né dañ ko sip am nañu né da aram am nañu né dédét dagan na bo ñëwé ci golo am na ñaari wax am nañu né dañ ko sip ba lek am nañu né da arama lek bo ñëwé ci jarax dañ koy téxalé bu ye jarax yi nga xamné dañu nek fa am sobe di lek sobe dañ koy sip bu ye jarax jo xamné fu nek mom du lek sobe kel sibuko dagan na ana lañu tuddé bintu khurs muy rabu wo xamné nénañu lek ko day taxa gumba mom nénañu lek ko dafa aram wa min al fara'id bokku na ci farata ya burul walidaini top ñaari wajur wa in kana ak donte nekkon nañu fasiqaini di ñaari katchor wa in kana ak donte nekkon nañu mushrikaini di ñaari yefur wadi aji bokalu yalla fal yaqul nay wax lahum ñeleen ñom ñaar qawlan wax laynan ji aji noy wal yuhashirhuma te na andante ak ñom ñaar bil ma'ruf ci jek wala yutihuma te bu mu leen top fi ma'shiyatin ci moy kama qala niko waxe allah yalla subhanahu wa ta'ala neena bok na ci farata yi kenn ku ne bu fonku ñaari wajurum deggal leen te yalla tax don ci sax dañu de ay moy kat yalla wala don ci sax dañu wedd yalla duté rek mom mi dom ji la ko war digënté mak ñom na ca taxaw nay wax ak ñom wax ju noy baña gëddaaté baña yabaaté and ak ñom ci lepp lu baax té nak ñu bañ ko yobale ci moy ndax sun borom dañé wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tutihuma dina sa ñaari wajuru bëggé yob ci moy melni bokal yalla dara su bu ba bu len top kon nak so wayut loko fonk rek bu ko top ci lu nuru xétu moy yalla.